Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sadatul afadil buralim pepunden sepuh bini sepuh ingkang kinabekten langkung-langkung bapak kepala desa gendongan yeah. Geblegan, masya Allah. Pindah mawon nampak teng geblegan. Bapak kepala desa geblegan, seperangkat desa yang kau lo hormati, kau lo bangga akan. Engkau kau lo sambutane pun luar biasa. Lan badhe maringi, utai ngusahakan bantuan kau Mary niki gih. Pengen nangsal bantuan. Bapak ibu, langkung-langkung takmir Masjid Al Falah. Lame setunggal napa kalih Al-Fallah napa Al-Falah. Nek Al-Fallah niku petani. Nek Al-Falah niku kebahagiaan. Kadang dipener-penerke malah iya. Nek Hayya Alal Falah. Nenek sing macul ning sawono Al-Fallah petani. Iye, takmir Masjid Al-Fallah engkang kawula banggaaken Bapak Ibu hadirin hadirat ugi jamaah hadroh. Enten pinten-pinten jamaah kalau ngendikane Pak Lurah Jamiatul Khair, wonten jamaah bapak-bapak, jamaah ibu-ibu, wonten hadroh ibu-ibu, wonten hadroh pemuda-pemudi napa anak-anak luar biasa kita wau. Niki sedaya pun dominder kalah saing niki. Lagune wis dientek-entekke. Alhamdulillah dalu menika kita pinaring kegiatan rawuh ing majelis kangge mengeti utawi menyambut nek nyambut wis kadung teko tahun baru Hijriah 1436. Berarti hijrah pun Kanjeng Nabi datang Madinah dumugi sak menika sampun 1336 tahun kepungkur. Lah niki sing perlu kita syukuri para hadirin, kita niki urip teng zaman sak niki. Nggih, uripe teng zaman sak niki. Ning kok isih diparingi ngandel iman datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki luar biasa ni fadhil kemurane Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Rumiyin teng zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng niku wadah tiyang ingkang sami nentang, ingkang sami maido, ingkang sami ngalang-alangi bahkan berusaha membunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki masuk materi hijriah. Para rawuh niki kula bagi, kula matur menika kula dipersilahkan saking MC sebatas pengawasan acara inti. Monggo kula nggih didhawuhi maos Maulid mila niki kula dhisikke pengajian sekedap kangge pengantar, mengke masuk Maulid niku sing inti, Maulid niku apa, mengke kula aturaken walau singkat. Mengke Maulid ngantos sak cekapipun ngantos donga sak sampun donga sampun cekap. Mila Bapak Ibu kula suwun monggo sabar sawetawis hidup-hidup ngurip-urip dalune wulan Muharram nggih. Iki ngurip-urip bengi arang-arang kita lenggah sareng-sareng kados ngaten menika. Hijrah para hadirin, makna hijrah. Hijrah menika pindah. Pindah secara fisik. Hijrah Kanjeng Nabi datang Makkah, saking Makkah datang Madinah. Saking Makkah datang Yathrib, saking Makkah datang Habasah utawa Abyssinia. Datang Taif, niki hijrah secara fisik. Ugi hijrah ingkang bermakna batiniah menika kados ugi dipun ngendikan Kanjeng Nabi, al muhajiru huwa man hajara amma nahallahu anhu. Wong kang diarani muhajir, wong kang hijrah ya kuwi wong kang tansah pindah saka tumindak Allah marang tumindak becik. Kira-kira nek panjenengan Bapak Ibu nek hijrah, hijrah ingkang pertama napa ingkang kedua? Hijrah keng gentongan teng pundi ngoten? Mboten nggih, tetep kerasan teng gentongan ta nggih? Kerasan teng gemblekan nggih. Nek kula mboten kerasan aku tak ngalih wae gemblekan iki lara lho. Ini jenengan tetep kerasan teng gemblekan. Riyen zaman gempa no tak takoni keng pundi Mas, gemblekan mbok pindah. Ampun teng gemblekan. Gemblekan rekoso gemblekan. Nah, niku kemungkinan kecil panjenengan pindah saking satu tempat ke tempat lain untuk menyelamatkan agama. Sebab tembriki tidak ada penghalang apa-apa. Berarti kemungkinan hijrah yang kedua adalah hijrah dari perbuatan negatif ke perbuatan positif. Saged mboten? Dari maksiat kepada ibadah, dari ghaflah ke zikir, dari leha-leha datang kesibukan-kesibukan ibadah. Itu dari suasana negatif ke suasana positif, dari suka melanggar larangan pindah menjadi taat. Niki makna hijrah ingkang sak estunipun. Nah mugi perlu kula sejarahaken ngingingi hijrah lan taun menikotan berhijrah sebab diitung sejak hijrahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kaping sekawan nggih menika saking Makkah dateng Madinah. Zaman semonten naminipun Yasrib. Para lenggah sami, kenging nopo kok Kanjeng Nabi kadhawuhan hijrah? Lan iki persoalan pertama ingkang kedah kita mangertosi. Margi jeneng Nabi anggenipun dakwah Islam wonten Makkah menika tantanganipun kathah sanget. Sampai hampir sepuluhan tahun menika ingkang iman dhateng Kanjeng Nabi namung sekitar 150 tiyang. Sekitar menika. Sementara tiang-tiang Madinah niku nembe mireng kabar nek teng Mekah enten Nabi terakhir asmane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku pun sami kebuka atine, sami kepengin ngadep, kepengin sowan, kepengin menyatakan iman datang Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing wekdal niku teng Madinah suku bangsa sing paling besar niku bangsa Aus kalian Khazraj. Bangsa Aus, bangsa Khazraj itu selalu bertikai, selalu bermusuhan, selalu mengadakan pertumpahan darah, saling bunuh, membunuh. Ora tahu rukun niki. Nah, ketika mendengar bahwa di Makkah sudah ada seorang utusan, utusan Allah Nabi terakhir, mereka sangat rindu sekali untuk bisa ketemu. Nah, suatu saat di musim haji, tiang-tiang penduduk Makkah, penduduk Madinah sami nindakaken haji datang Makkah dan diam-diam Rasulullah menemui beberapa orang dari Madinah ini. Sehingga saat niku wonten 6 piantun. Wonten 6 orang yang beriman datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinten 6 para hadirin. Engkang sami tindak haji lah, mungkin panjenengan tok ganjel lho, durung Islam kok wis tindak haji. Haji menika sejak zaman Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampun dados kebudayaan orang Arab niku sami tindak Makkah di musim haji. Bila Raja Abroha cemburu kalian Makkah, cemburu kalian wontenipun Ka'bah, inginnya Raja Abroha tiang-tiang nak haji ning ngene, Raja Abroha ning ora do gelem, akhirnya kepengen ning Makkah ngerusak Ka'bah, pengen menghancurkan Ka'bah, sing akhirnya dilawan dening pasukan Allah Ta'ala ngangge burung ababil. Tentara gajah kalah karo burung ababil. Sangat ironis. Niki zaman awal badhe lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut taun fil. Taun fil wiyose Nabi, taun fil iku taun gajah. Sebab tembreko wonten peristiwa pasukane Abroha padha nunggang gajah arep ngerusak Ka'bah, akhire dicegat karo pasukan Gusti Allah, cukup manuk cilik-cilik sing gawa krikil. Nggih, gawa krikil saking sijil sing dithokke ditibake nang ngene gajah niku entek sak wobong kabeh gerkari rongkone, ka'asfim makul kaya godhong sing gerkari tulang-tulange mergo dipangan uler. Dados gambarane menungso sak gajah niku ketiban krikil niku gerkari tulang belulang entek kabeh kari rongkone. Nah niki memang pun onten peristiwa haji niku sakdere Kanjeng Nabi diutus sampun jalan. Mila niki penduduk Madinah nalika nindakaken haji ditemui dening Kanjeng Nabi enten 6 tiyang ingkang akhiripun iman datang Kanjeng Nabi. Sak samune kondur 6 niki kondur datang Madinah, cerita-cerita lan dakwah dakwahaken ajaran Kanjeng Nabi teng Madinah, akhiri tahun berikutnya ada 12 orang diam-diam berbaiat kepada Kanjeng Nabi wonten ing Masjid Aqabah. Masjid Aqabah niku sak cedake Jamroh Aqabah ning daerah Jamarat. Ingkang sampun nate tindak haji menika Ula Wusta Aqabah, terus maju sithik kanan jalan niku wonten Masjid Masjid Aqabah. Tapi terkenal tanggung jawab Masjid Bi'at. Niki tempat B.A.T. ahli Madinah datang Kanjeng Nabi ingkang terkenal dengan Bai'atul Aqabah. Ingkang pertama menika namung tiyang kalih welas ingkang berbai'at. Kalih welas niku sing 10 suku Aus, sing kalih suku Khazraj. Niki Bai'atul Aqabah sepisan. Lah sak samune kondur sami dakwah wonten Madinah nyebar dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, akhirnya semakin kathah ingkang sami nderek ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan saat iku nggih bangsa Aus, bangsa Khazraj wis ora tau do gelutan, ora tau tawuran, ora tau kerengan, ora tau perang, do dadi rukun. Lah ketika tahun berikutnya malih musim haji berikutnya berkembang ngantos 73 penduduk Madinah ingkang bi'at datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki latar belakang sejarah kok jeng Nabi akhirnya hijrah teng Madinah. Perintah Allah nggih diperintah hijrah teng Madinah, ternyata sak derenge hijrah teng Madinah pun ditotose Allah Ta'ala nota penduduk Madinah mendengar namane Kanjeng Nabi niki pun sami tertarik. Terus pertama enten 6, kedua 12, ketiga 73 orang. Bar niku tahun berikutnya Rasulullah hijrah datang Madinah. Nah niki penduduk Makkah cacahe lagi sekitar 150 ingkang iman datang Kanjeng Nabi. Jeng Nabi dawi ingkang kagung-kagung berangsur-angsur hijrah dang kon mangkat ning Madinah. Di sana sudah ditunggu dening penduduk Madinah. Jeng Nabi terakhir yang tersisa, terakhir sing berangkat niku Kanjeng Nabi kalian Sayyidina Abu Bakar lan Sayyidina Ali tesekeri melih. Niki sekedhik para hadirin kula aturaken sejarahe Kanjeng Nabi di akhir-akhir menjelang hijrah. tiang-tiang Makkah menika le nentang Kanjeng Nabi sampai pol-polan sing maune mau ngalang-alangi suwe ning suwe berusaha membunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu nalika zaman niku Sayyidina Abbas niki pamane Kanjeng Nabi senajan dereng iman waktu itu niku pun belani Kanjeng Nabi nek wong kafir arep ngantemi arep nyilakake Kanjeng Nabi Sayyidina Abbas siap belani termasuk ingkang melihara wit alit Sayyid Abu Thalib niku nggih membela Kanjeng Nabi. Nah nalika pun sami hijrah sedaya umat Islam pendukung Kanjeng Nabi podo hijrah terakhir gergari Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali terus ditambah setunggal malih sing niki dadi penunjuk jalan namanya Abdullah Uraikid, Abdullah bin Uraikid. Suatu malam nalika pun jelas-jelas sing neng Mekah kari Kanjeng Nabi umat wis podo pindah datang Madinah niki sedaya suku sing teng Mekah dimintai perwakilan satu-satu ngepung daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikepung wis do ngepung kepengin ndang nyedani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diparingi pirsa dening Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun Sayyidina Ali didawi sare wonten papan sarene Kanjeng Nabi didawi ngangge selimut selimute Kanjeng Nabi. Jeng Nabi mios. Tiang-tiang sing ngepung niku do ndelengop kabeh ora ngerti. Bahkan sebagian riwayat nalika niku Jeng Nabi maos surat Yasin. Dumugi waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ushainahum fahumla yubsirun. Biasa yasinan mboten mriki Bu. Yasinan nggih. Tesih enten yasinan. Alhamdulillah nek tesih. Mosok maca surat Yasin kok dilekno ora entuk. Nek mriki enten nggih mboten dilekke nggih. Alhamdulillah. Arep maca Quran kok dilekke niku ya niki wau. Tunggale sing ngalang-alangi Kanjeng Nabi niki. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim shadda faghshaynahum wa hum la yubsirun. Wonten ingkang nyariosaken nalika maos menika Kanjeng Nabi kalan ngasto pasir disawur-sawurke. Wur. Niku tiyange do ra weruh kabeh. Kanjeng Nabi miyos niku tiyang ora mudeng kabeh. Bareng pun meh dugi fajar niku pun mulai do doa ayo niku mergane do minder kabeh. Arep mlebu, arep grebek, arep gedor niku ora ana sing wani miwiti. Mung ulat-ulatan kowe wae. Ora, kowe wae, moh, kowe wae. Kowe. Ngoten niku do minder kabeh. Bareng pun meh duki fajar enten sing nginceng, lho, agak isar yo mlebu bleng ternyata Sayyidina Ali. Jeng Nabi pun miyos ngampiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tindak berangkat hijrah arah Madinah. Madinah niku mlesine mlakune ngalor. Jeng Nabi tindak ngidul kangge ngecoh dan mencari jalan yang tidak biasa dilewati oleh pada umumnya orang Mekah ke Madinah. Engko nek lewat jalan umum ditututi kecekel. Ngampiri Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar teng mriku keluargane wonten Sayyidatina Asma, wonten Sayyidina Aisyah, lajeng wonten Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Niki dibagi tugas kabeh. Muhammad bin Abi Bakar niki didawi bergabung dengan wong-wong kafir Quraisy untuk mengetahui makar mereka, rencana mereka apa. Sedangkan Sayyidina Asma kalian Sayyidah Aisyah niki tugasnya ngirim makanan teng Gua Hira jenabi kendel Gua Sur jenabi ndelik kendel teng Gua Sur niku 3 hari niki dikirim makanan lah wonten pembantune sing tukang angon wedhus niku saben-saben niki ngirim makanan pembantu sing tukang angon wedhus niku wedhuse dirit nganti telepake sing mangkat teng gua. Sur niku terhapus oleh jejak-jejak kambing. Sebab tiang Arab niku pinter nitik weruh telepak niku ngerti iki telepake sapa. Niku mawon ngantos wonten sing ngelacak tepake Kanjeng Nabi kelacak sampai gua Sur niku kelacak. Mung mawon Allah Taala nyelametake Kanjeng Nabi kalian Sayyidina Abu Bakar nalika tiyan iki wis munggah wis tekan nggon gua ger kari mlebu nang kono dicegat anane dara ngendrok anane kemangga sing gawe omah. Ah niki akali tiyang niku ora mungkin nek nang kene iki ana dara sing lagi ngendhog anger meneng kene iki ana omah kemangga nek mlebu mesti wis rusak darane wis mabur. Nah niki Gusti Allah nyelametake Kanjeng Nabi hanya dengan laba-laba, dengan apa omah kemangga karo gunduk burung merpati. Mula nek panjenengan kelingan utawi pirsa dara aja kepengin arep balapan nganggo dara wae. Kelingan nek Allah Taala niku nyelametake Kanjeng Nabi dengan burung dara. Ana nek laba-laba kelingan Kanjeng Nabi nyelamet Allah nyelametake Kanjeng Nabi dengan sarang laba. Laba kenang gue pengiling-iling. Ampun wah doro iki doro iki doro iki doro pos larang regane. Ya luweh larang meneh mergo doro niku dinggo nyelametake Kanjeng Nabi. Nah niki tekanan-tekanan kehidupan teng Makkah memang luar biasa. Arepun hijrah dateng Madinah. Nikilah awal penghitungan tahun hijrah. Ma'asul hadirin rahimakumullah. Nah kita berada pada pos peralihan tahun para hadirin. Niki sebetulnya apa yang dapat kita peroleh, apa yang dapat kita lakukan? Paling boten kita bermuhasabah. Niki sing sepuh piyambak umur pinten bapak ibu sing rawuh niki enten sing pitung dosa, enten wolung dosa, enten wolung dosa. Boten enten guys dianggap pitung dosa, enten naon deh. Sing sepuh-sepuh niku sekitar pitung dosa. Nek panjenengan pun gesang ning alam dunia niku 70 tahun, berarti umur panjenengan pripun? Pun kelong 70 tahun leres betul. Nek ditakoni isih pengen pirang tahun kas, utawa isih turah pirang tahun kas ngertos mboten turane. Nggih mboten. Ning sing wis 30 lagi 30 tahun aja rumoso lagi 30 tahun. Aja penom isih rumasane luwe suwe meneh uripe rung mesti. Kalau wingin ten arda di manten lagi berlamaran wis gawe ulem gawe pesen catering sakpi turutin metu keliwir kecelakaan pecah batal ke catering batal ke ulem batal ke gedung enten malih manten anyar les diluk wis di putra bayi boncengan karo bojone mung gejegel mak glum sing wedok ngeblak tiba tok mung tiba. Tibane nek pelem kok dhuwur misor gene mak prok ngoten. Niki mung tiba kok ngen pit montor gledhak pejah. Iki sing lanang manten anyar terus dudu. Duwe anak bayi. Lha niki gambaran-gambaran. Terus masalah mati niku mboten ngangge hitungan tuwa apa enom ning sak wayah-wayah pancen patut sedaya. Nah persoalan ini pun ingkang kedah kita penggalih umur sing wis keliwat niki dinggi nopo mpun kisenan nopo okeh maksiate apa okeh ngibadai umur sing tersisa niki kira-kira isih piro tur ardi nggo apa Gusti Allah mutuske nopo niki sing perlu kita penggalih para hadirin. Mila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh sederhana dawuhe. Para lenggah niki kula mboten maksa tapi bab akhlak nek ayat Quran utawa ngendikane Kanjeng Nabi niku diwaos wajib di mirengke. Paling boten ingkang rawuh wajib kendel. Mungkin nek pun cekap niku badhe jagongan melih kenging. Monggo, nek gerombongan kula niku ora direken ora apa-apa. Kanjeng Nabi ngendika, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar wa aksiru minhuma." Hei umat ingsun, hei menungso, ngoten. Sira padha ngakeh-akehna maca la ilaha illallah lan astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Kok kayane dawuh sederhana. Kon maca la ilaha illallah karo astaghfirullah. Nanging menawi kita penggalih malih para hadirin, jajane kalimah la ilaha illallah niki gadai hikmah ingkang agung, ingkang sepisan kangge dandani iman. Ngantos Nabi dawuh, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Podo anyar-anyarno imaniro kelawan ngucap la ilaha illallah. Kok ngoten? Sebab menungsa niku rentan imane niku saya melorot. Imane ora tambah apik ning tambah elek. Leres mboten, Bu? Bendina niku sing diarepi menungsa niku godho. Ngibadah arep mangkat utawa mangkat rung sepiro, godhane gedhe malah maksiate luweh suwe. Lho, niki tiyang saya adoh karo Gusti Allah niku imane saya melorot, dibalekke melih la ilaha illallah. Kon ngakeh-akeh kene iku dikhawatirake engko ndak imane ucul. Mula supados kita saged memahami, supados iman kita tambah, kudu memahami kalimah la ilaha illallah ingkang maknanipun ora ana pangeran kejaba Gusti Gusti Allah. Nek dijerokke melih ora ana pangeran kang disembah, ora ana pangeran kang nitahake alam, ora ana pangeran kang nguasani jagat raya, ora ana pangeran kang paring rezeki, ora ana pangeran kang paring kesehatan, ora ana pangeran kang paring cukup lan liya-liyane kejaba mung Gusti Allah. Sak liyane Gusti Allah ora ana sing dadi pangeran. Terus Tuhan niku namung Gusti Allah, selain Gusti Allah bukan Tuhan. Niki keyakinan kita kedah ngaten Bapak Ibu. Kudu duwe keyakinan sak liyane Gusti Allah kuwi dudu pangeran. Senajan wong nyebut Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D, sak teruse ana 100 sisan sebutan ning sak liyane Gusti Allah kuwi kabeh mung anggapan, sak benere dudu pangeran ger gawe ngentho-entho pangeran. Sebab pangerane dhewe, pangerane jagat raya sing nitah kita sedene namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernyataan kita tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, memang niki membatalkan yang dianggap Tuhan, dan yang jadi Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki tidak bisa ditawar-tawar. Faham betul Bapak Ibu? Faham ya? Iya. Nyuwun pirsa sekedhik. Ibu-ibu, pangerane tiyang Islam sinten, Bu? Gusti Gusti Allah. Pangerane tiyang Kristen sinten? Mboten ngertos. Pangerane tiyang Hindu tak bablaske. Pangerane wit-witan, pangerane kewan, pangerane bintang, langit, bumi, niku jawabe kabeh Gusti. Ampun nganti mboten ngertos. Niki mau jare paham pun paham ora ana pangeran sakliyane Gusti Allah. Berarti sing mangerani sapa wae, sing mangerani apa wae niku Gusti Allah. Dados pangerane wong Islam ya Gusti Allah, pangerane wong Kristen, wong Hindu, wong Katolik, wong Buddha, bahkan wong sing ra duwe agama tetep pangerane Gusti Allah. Niki keyakinan dalam agama Islam. Soal kono duwe keyakinan beda niku silahkan saja. Ning wong Islam kudu yakin pangerane dhewe iki mung Gusti Allah. Semengerani wong Islam, mengerani agama apa wae niku Gusti Allah. Niki mboten berarti kita ngajak rame karo agama liya. Ini sing kula urus keyakinane wong Islam. Maka nek pertanyaane diubah, menurut keyakinan Kristen siapa Tuhan mereka? Lah jawabane menurut agama dan keyakinan mereka. Nenek menurut kita siapa Tuhan alam ini? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Memang tidak ada Tuhan selain Allah. Niki mulun jenabi indawi supaya ngakeh-akeke ngucap la ilaha illallah. Terus podo ditindak lanjuti, ono sing moco dewi-dewi, ono sing moco bareng bareng, sing maca bareng-bareng dadi kumpulan, sing kumpulan ditakoni arep ngopo? Arep tahlilan. Tesih wonten tahlilan? Alhamdulillah. Ning yo ana sing elek-elek mboten? Enten, alhamdulillah ora apa-apa. Sing penting jenengan manut. Manut kali sinten? Manut sing ngajak apa manut sing ngelikke? Karepe manut sing ngajak ning pekewuh karo sing ngelikke. Iki aliran pekewuh niki mengke. Mula ampun nganti pekewuh. Wong karo wong sing ngelikke pekewuh karo Gusti Allah malah ora pekewuh. Iki aneh. Lho, monggo teruske. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Teruske. Kumpulan teruske. Nek gerwong elek-elek kuwi ora ana dalile ngoten. Rasulullah tidak pernah beri contoh. Lho iso-isoe ngono iki lho. Iku nggorohke Kanjeng Nabi. Wong Nabi ndawuhi supaya ngakeh-akeh kalimat la ilaha illallah kok iso ngomong ora ana dalile. Wong Nabi ra tidak pernah memberikan contoh. Pendak malam Jumat kudu kumpulan Yasin. Lho, kok sih? Soal kumpulane niku teknis, ning bacaannya adalah melaksanakan perintah. Leres mboten? Bacaannya, membaca Quran, membaca Yasin, membaca Al-Baqarah, membaca sebagian dari Al-Quran adalah diperintahkan. Kita umat Islam diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Lah kok sing diwaca surat Yasin ya ben. Sing diwaca Qul huwallahu ahad ya ben. Sing penting niku Al-Quran. Lekase kok kono ya ora apa-apa. Niki perintah. Lah kok dialang-alangi. Ya ampun. Lah kok unggumun kula sing dialang-alangi wong-wong niki ya sing mone mangkat dadi ra mangkat. Lho, iki kok ya aneh. Padahal niku diperintahke mung dikandani ora ana dalile, Rasulullah ora tau nyontoni. Ana sing ngrung manut oh ngono kuwi bid'ah. Bid'ah niku napa? Sesat, sesat niku napa? Neraka. Oh, dadi wong sing mangkat maca surat Yasin, sing mangkat melu tahlilan kuwi termasuk wong sing sesat sing bakal nyegur neraka. Lah nalar wis ra nyandak niki. Lah sing maca win neraka, sing ra maca, sing eleke terus nang ndi gone engko? Nggih, mboten. Wis cetha. Supaya ngatang-atang kalimat la ilaha illallah. Nomor kali ngatang-atangkan maus astagfirullahal azim. Astagfir niku kalimat napa para hadirin? Ucapane tiyang tobat. Astagfirullah niku ucapane tiyang tobat. Tiyang tobat niku tiyang sing ngrumangsani sugih dosa. Berarti kula njenengan sami dieling ke Kanjeng Nabi sadaro nek sira kabeh iki jane kokean. Ngrumangsi mboten? Kokean dosa mula padha ngakeh-akehno istighfar. Lah, nek istighfare bener dosane di ngapura dening Gusti Allah. Lah, niki Rasulullah nalika dawuhi ngeten niku ternyata napa? Sak derenge dawuh niku pun wonten iblis sing suwan Kanjeng Nabi. Pripun to Pak iblis kok suwan Kanjeng Nabi? Nggih. Iblis niku musuh. mungsuhi Kanjeng Nabi pol-polan ning iblis sportif. Tetap kepada musuh pun mau berguru. Kepada musuh pun mau berkomunikasi. Niki iblis niku isih komo-komo mungsuh ning ya gelem serawung. Nek menungso niki kadang-kadang es mungsuh, walah petuk wae mlingos. Nggih, Bu. Pas rewang kok ndelalah jejer padha sing sanguladeng cilik niku ra gerarep radang-radang, racik-racik. Kok ndelalah sing ora dicocoki ya nyekel ladenge padha pilih ngalih kok. Ladenge dibuntel neh nggo kacune nika, pilih nggon kono sing melu ngewangi ngledre wong ngewangi ngopo ngoten. Mung gara-gara neng kono ana mungsuhe. Aku ra iso jagon neng-nengan ae plerak-plerok-plerak racik-racik terangane iso keperang. Niki berarti menungso niku janjian luwih jahat mangane iblis. Iblis gelem serawung senajan mungso. Napa meleh iblis gelem sowan datang Kanjeng Nabi. Mono menungso sing ora gelem sowan wis tekan Madinah ger karima jlik assalamualaikum ya Rasulullah sowan ning ngene Kanjeng Nabi ning ngarsane kuburane Kanjeng Nabi niku padha karo sowan Kanjeng Nabi. Enten kok tiyang Klaten sing ora gelem sowan. Tekan kono aku itu kuburane ngoten. Bareng dijak ya ziarah. Wah aku mas rona aku wis ndelok kuburane. Tekan Madinah larang-larang ragate niku ora sowan ora ziarah ger teko kono ndelok kuburane Kanjeng Nabi. Oh kuwi to kuburane. Malah nek perlu ditambahi ning kene iki ra entuk maca apa-apa, ning kene ra entuk yasin tahlil dosa, kuwi sirik kuwi beta. Ning kene ra entuk njaluk jeneng Nabi kuwi wis dikubur ra entuk njaluk. Wah wis niki wong Klaten. Nganti nggowo misi tekan Madinah langsung ning pokoke kon. Nek jeneng Nabi jawab wae tiyang niku kira-kira ya dinteki. Sebab napa umumnya tiang ziarah mereka mesti mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Uluk salam dengan Kanjeng Nabi. Lho kok uluk salam? Sebab dijawab salami dene Kanjeng Nabi. Mila kula wau adik-adik assalamualaikum zainal ambiyai. Niki salam datang Kanjeng Nabi tur salame kalimate langsung. Kaya-kaya ning ngarsane Kanjeng Nabi. Mengke kita praktekaken istighfar. Iblis sowan. Mula nek ana wong kok ora gelem sowan dhateng Kanjeng Nabi, berarti dheweke ngungkuli. Ngungkuli? Nggih mboten. Iblis wae gelem sowan ning ngone Kanjeng Nabi, iblis wae gelem ngregani Kanjeng Nabi, iblis gelem menghormati Kanjeng Nabi dengan datang menghadap Rasulullah itu satu bentuk penghormatan. Lah nek wong ngaku Islam kok ora gelem sowan ning Kanjeng Nabi, berarti dheweke ngungkuli dipertanyakan ilmune agama Islam tekan sepiro. Lah niki iblis nalika sowan Kanjeng Nabi niku matur ahlaktun nas bidzunub ya Rasulullah. Kula ngrusak umat panjenengan menika ngangge perbuatan dosa. Umat panjenenganku tak aja-ajae kon tumindak dosa. Niku cara kula ngrusak tiang-tiang niku. Ning umat panjenengan nggih ngrusak kula ya Rasulullah, padha tumindak dosa atau dosa sadar ngerusak misi kula kanthi ngucapake la ilaha illallah, ngucapake astagfirullah. Niku sing dibangun iblis rusak. Ini pengakuan jujur iblis. Menungso kula rusak, kula jauh itu minta dosa ya Rasulullah. Ning tiang-tiang niku nggih genting rusak kula kanthi la ilaha illallah lan istighfar. Falam maro itu dalika nalika iblis pun ngerti keadaane kaya ngoten niku, iblis isih duwe akal malih ahlaktun nasa bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Kula rusak ngangge hawa nafsu sehingga tiang-tiang sing pun kathah istighfare pun kathah tahlile pun kathah salate tahajute sedekah amal sane kathah niki kula taburi rasa sombong, rasa rumangsa luweh ketimbang wong liya. Lah niki ing ati-ati para hadirin, ternyata yang merusak kita ini ada dua hal. Satu, iblis dan wadiyabalane nomor kali hawa nafsune. Niki sing rusak. Mula Nabi dawuh kon istighfar kon la ilaha illallah niki ben bali ning dalane Gusti Allah. Ben ninggalke dalane setan. Kadung salah ndang istighfar. Aja aja kesuwen ning ngetutke dalane setan. Para hadirin kula aturi prinsip. Wong niku nek ora taat marang Gusti Allah mesti taat nang liyane Gusti Allah. Sing hak ditaati namo Gusti Allah, namo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ora taat nang ngene Gusti Allah, ora taat nang ngene Kanjeng Nabi, mesti taat nang ngene liyane. Sinten sing ditaati? Hawa nafsune. Contone gampil para hadirin. Bapak Ibu nek wetenge kotong terus jenengan napa langkah berikutnya? Wah kok ngelehmen. Pados daharan nggih mboten? Lah nalika jenengan dahar mulai bergerak ingin makan kok segone entek mususi arep mususi beras kok beras entek tuku arep tuku ditentek nyambut gawe gerakan panjenengan dalam rangka untuk meraih beras untuk bisa ngeliwet untuk bisa memenuhi perut niki janjane kabeh gerakan niki wau perintahe weteng perintahe nafsu perut. Perintah nafsu perut. Mengke wis kari dahar lah kok iki lawe urung pepak lawe kok ora menarik, kadang-kadang ora pengin mangan, selerane turun. Kepengin mangan enak niki perintah sinten para hadirin? Nek kepengin mangan ben wareg niku perintah weteng. Nek kepengin mangan sing enak-enak perintah sinten? Nafsune ilat. Sing ngerti nak ora ra ilat. Nek weteng ngertine pokoke kisenan kebak wareg, mbuh banyu, mbuh apa wis. Pokoke tekan jero kisenan dadi wareg. Sebab warege iwak karo warege jangan bobor sami mboten. Warege sayuran karo warege greh ya warege ya kaya ngono kuwi. Mboten ngurus weteng wah aja gawe. Nek iwak wedhus entek ya pakane wedhus genti ngoten. Genti sayuran niku pakane wedhus. Nah, niki janjane menungso niku sak wayah-wayah gerakane niku akeh-akehe nuruti hawa nafsu. Mula dicegat dening Kanjeng Nabi nalika badhe dahar didhawuhi maca bismillah, didhawuhi ndonga lan konoto niate badhe dahar napa badhe ngunjuk napa kabeh umat Islam niku sedaya tumindake ditata nganggo niat mulane napa mawon kudu dikontrol iki aku ngene karepku apa aku madang karepku apa nek sekedar nuruti weteng berarti niku isih nafsu ben i ora nuruti nafsu nalika badhe dar niat ingsun madang kanggo nguatke awak ling ibadah ben rusa nah dadi kepenak to ngene iki ben ora nuruti hawa nafsu. Nah, dipun tata malih jebul dawuh Kanjeng Nabi, kon istighfar, kon la ilaha illallah niki ngono jebul. Mila monggo kita perbanyak maos istighfar, kalian maos la ilaha illallah, ugi kalimat zikir sanesipun, kalimat selawat lan sanes-sanesipun, kalimat thayyibah kita kathah-kathahaken sebab napa? Lisan niki nek mboten tinggi kathah zikire, mesti kathah liyane zikir. Nek oke zikire berarti sithik ngobrole, nggih Bu nggih. Nek oke ngobrole berarti sithik zikire. Napa saged zikir karo ngobrol bareng? Ngobrol terus ning yo zikir terus saged mboten? Mboten saged anggere kene lagi ngomong apa berarti ninggalke liyane. Makaten kita alingan niku nalika miringi kalimat zikir ora iso ngrungokke liyane, nalika ngrungokke dangdutan ora iso ngrungokke zikiran. Gentenan niki mula ampun kathah-kathah kangge sing maksiat perlu kita latih dipun ginakaken kangge ingkang manfaat kangge perkawis ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ironis malih bapak-bapak niki lho wis kadang kendel we jak zikir angel piye kakung jak zikir angel niku malah kadang-kadang nek arep zikir diseseliliane ben ora zikir. Nyun ngapunten mboten soal setuju mboten setuju ning kadang-kadang kita kegelithuk hawa nafsu nalika panjenengan ngasta rokok dibuka disulep niki janjane nuruti napa Nuruti napa sapi? Wah kecut, ra ngoten lho. Nuruti nafsune. Mongko dhisik mboten mergo wis biasa. Kae akhire nek ora ngrokok ora enak. Lah padahal nalika saat-saat kedai pun lisan zikir niku lagi arep zikir arep la ilaha illallah seselip-lek saged mboten ngucapke la ilaha illallah kare ngemut. Sing ora ngemut rokok ngemut permen. Ya Allah. Dados kita niku kuwatah hal-hal sing blingerke saking zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mula pemimpin jenabi niki wau supados ngatakan la ilaha illallah, ngatah-ngatahkan istighfar, niki janjane kon ngurangi liyane sing dadekake blingerke temandang kita. Kula ndek men udud sedina rong pak kretek. Tak hitung saben sak udutan menika sekitar 15 menit. Nek 24 berarti seperapate 24 seperapat jam nih sak udutan seperapat jam. Lah nek 24 ler berarti 6 jam. Kula hitung-hitung sedina sing tak ngudut 6 jam. Ya Allah, sing tak nggo wiridan pirang menit. Ternyata porsi untuk wiridan, porsi baca Quran, porsi salat kalah dinggo porsi udut. Lah kok dolim temen aku ya Allah. Terung tahun nalika udut selak geblek nyecek tak ceceke selak geblek wiridan niku mboten. Nek pas wiridan endang leren selak geblek. Nggih mboten. Ya Allah, ngeten iki lho. Pramila para hadirin monggo kita kontrol. Tantangan kita itu hanya setan dan hawa nafsu. Setan audzubillah wis ilang, nafsu niki nek mboten dikontrol malah kadang-kadang musuh dituruti terus dimanja-manja. Pramila, ampun ngantos kita kapusan, umur yang tersisa tinggal sedikit, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kados dawuh Kanjeng Nabi, hijrah dari perbuatan negatif ke positif, perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, pindah kepada menjalankan perintah Allahumma, amin, dengan memohon kekuatan dari Allah Ta'ala, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Selesai pun, Bapak Ibu, monggo sareng-sareng kita ngaturakan selawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi maos maulid simtud durar. Maulid simtud durar mangke wancine sareng-sareng selawatan kita sedaya ngucapaken maos selawat pas assalamu alayka sareng-sareng maca ya rabbi sholli ala Muhammad sareng-sareng dipun waos mangke wayah jumeneng srokal ya nabi salam alaik nggih sami-sami dipun waos. Lan nalikane kita maos menika kasuwun kendel rumen ingkang nembe ses utawi kegiatan-kegiatan ingkang mboten prayogi dipun kendeli sak cekapipun sebab kita niku hakikate maos selawat uluk salam dhateng Kanjeng Nabi. Nek jenengan uluk salam nek karo Kanjeng Nabi karo ses assalamualaikum ngoten nggih nggih ora ketoke ora pantes nggih dirasake dhewe kok kaya ora pantes nek wis tak seleke sik tak ngampet ora udud sak jerone kita maca selawat. Setuju nggih niki mengke rawine di anu paralel mawon ya mengke 1 2 3 7 terus sing 5 6 di waca diri ngaten mengke terus sokal ya ngaten para rawuh salajengipun monggo kita sareng-sareng kawitan kali was mausan wasilah rumin ila hadrat sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam azwajut tahirat ummahatil munawwirin wa ahli baitihi min ta'alif li darajati bil jannah wa fani karamatihi barakati bisrari man warib ma'lum min al akhirah wa yarzuqna mahabbatan fana ala bil ladhi syarra min zumratihim wa ila hadrat sayyidil fakhr muqaddam ana ali ba'ali ahmad bin muhajir wa shana shadr sham qadir jailani wa mutaqabbil muslimin fu rahima wa ila hadrat jamil auliyati sanad bil ugri sabil jazira wa ila hadrat ashabir radif husan habib abdullah al haddad الحبيب عمر رضي الله عنه أنتوس علي بن بارس وإلى حضرة صاحب سيد الدور الحبيب علي بن أحمد الحبيب الحبشي ووصولي مبروهيب والحبيب عنيز الحبشي والحبيب علي الحبشي والحبيب عمر واحد سكاب ومن أحمد أنتوس والحبيب عمر نعيا وإلى حضرة سيدنا الحبيب عبد القادر أحمد الفقي عبد القادر أحمد الفقي وإلى حضرة مسلم عبد الله جهاد بن الشعري ووصولي مبروهيب وإلى حضرة دي أحمد الله وإلى حضرة دي أستاذنا مرسنا سيدنا محمد لطفنا علي بن سيدنا علي وأهل بيتي بجنسات علي بن علي ورضا عنهم وجميع آبائنا أمهاتنا وجد

وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حوضة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود ودرجت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي انقضى بانتشار فوقه في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر افراده بالتعداد ولا يمل تكراره بكثرة الدردات حيث برز من عالم الامكان صورة هذا الانسان ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر اسراره في الاكوان. صلى الله عليه. فما من سر اتصل به قلب منيب الا من سوابق فضل هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور أمر الكون بحجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في العصر على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون في مجتمعه بشرا كاملا يزيح الضلالا. صلى الله عليه. وهو من فوق من علم وقدر عده رفعة في شؤونه وكمالا. صلى الله عليه. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال. صلى الله عليه. إن نشر منه في عالم البطون والزهور ما ملع الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم وشرفنا آياته في الذكر الحكيم بشارته ببشارتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هني إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما تتمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتعلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. واشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بالتبليغ للخلق من فرده ونفله أمضنا رسول الله للعامين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله بين أمتك بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وكمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة ذكر الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأسمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا الحمد الوفى بكل عبودية وبارز فيها في خلعة الكمال وقام بحق ربوبية في مواتن الخدمات. بالله أكبر علي يا الإمام صلى الله عليه. صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبه ويتوفي بين يدي في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقى صوت المسجد بقربه وتفيض إلى الأشراف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذراه المسيح. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرج نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفت الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند ودعه أمة تانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا

ربي بلغنا بجاهي في ديوان الخير يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تلق عن إذابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم أخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى جزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة صلى الله عليه وله العسول ذي أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن أسر ذيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه أجمل في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز وتعالى مجدها أخذت على نجم سهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد النعمين، حمد يوافي نعمه ويكر مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كقدره ومقدار العظيم. ولما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا، وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تعد الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانتك، وحفيد سرك، وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر، المحبوب لك، المحصص بالشرف الأفقر، في كل موطن من عواتن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك، وساكي جوز إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدبارنا وتكلفنا باتنا بجميل رايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في عوضة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي ضرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عظما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم بركته وشرف بجده أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووعدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بدعوية من عندك، ونصنع المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.